Baloyo na kota kikumbi ya makambo na sala ndenge ninye a mama na bima na zela batongo konga pamba na sala ndenge ninye konde koloko liboso na zala kisa pamba na mona kimobali moka ya kobala ngaite na longwa kinanda koya lokuli koli ya malonga te kola tape malonga te nyoso na pona koti nanda kwa Jose balinga ki na zala celibate bala motunisi na paso na moni ya kosuka Baloyo na kota kikumbi ya makambo na sala ndenge ninye mama na bima na zela batongo konga pamba na sala ndenge ninye onde poloko liboso na zala kisa pamba na mona kimobali moka ya kobala ngai te na longwa kinanda koya lokuli koli ya malonga te kola tape malonga te nyoso na pona koti na ndako Jose balinga ki na zala celibate eya okeyi wapie nakeko sala la vie pote na bonga yo moko oyebi kolia mpasi na lipopo kolata mpasi makambo nyonso mpasi eya okeyi wapie nasali mbula zomi na ndako ya lokuli liputa moko kolamba pe nalambaka te yango wana nakeki kumbi pai ya Jose ayi beya okeyi kuna e lokola namoni bomengo nakotika te soki na longwe natikise oyo ya Nzambe Il est là. Soni